Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 marca, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. To skazuje Europę na wiele kategorii państw, mówi marszałek Senatu Stanisław Karczewski, oceniając ustalenia europejskiego szczytu w Wersalu co do Unii różnych prędkości. Pożar w przedszkolu w Wadowicach. Z placówki ewakuowano dzieci i pracowników. W kopalni Krupiński są wciąż złoża węgla za 30 miliardów złotych. Do Warszawy jadą pracownice i żony górników. Za Unią Europejską różnych prędkości opowiedzieli się na szczycie w Wersalu pod Paryżem przywódcy Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Ich zdaniem pozwoli to niektórym krajom członkowskim na szybszą integrację w wybranych dziedzinach. Idea Europy kilku prędkości jest sprzeczna z zasadami Unii, mówił w Trójce marszałek Senatu Stanisław Karczewski. To de facto skazuje Europę na wiele kategorii państw, różnych państw, różnie się rozwijających. Intencją stworzenia Unii Europejskiej było wyrównanie szans i równomiernego rozwoju państw, więc to troszeczkę przeczy idei Unii Europejskiej. Szkoda, źle. We wspólnej deklaracji opublikowanej po spotkaniu w Wersalu przywódcy Francji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch opowiedzieli się za nową formą współpracy na poziomie unijnym. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zaznaczyła, że Europejczycy muszą się zdobyć na odwagę, by zaakceptować fakt, że pewne kraje chcą szybszej integracji niż inne. Pożar w przedszkolu w Wadowicach. Ewakuowano 36 osób, 19 pracowników oraz 17 dzieci. Wszyscy opuścili budynek jeszcze zanim przyjechali strażacy. Ogień pojawił się w pomieszczeniach kotłowni, mówi Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. Zapaliły się tam składowane kartony. Pożar udało się bardzo szybko i sprawnie opanować. W akcji uczestniczy 13 zastępów Straży Pożarnej. Wszystkie osoby zostały przeprowadzone do pobliskiego budynku biblioteki. I z tych najważniejszych informacji jest taka, iż nie ma osób poszkodowanych. Na miejscu cały czas pracują strażacy. Z petycją o podjęcie działań dla ratowania kopalni Krupiński jadą do premiery Beaty Szydło pracownice zakładu i żony górników. Kopalnia ma zostać zlikwidowana do końca marca. Głównym argumentem za jej utrzymaniem są bogate złoża węgla, mówi Mieczysław Kościuk, przewodniczący zakładowej Solidarności. Mamy jeszcze 72 miliony ton węgla najwyższej jakości, najdroższego węgla. Przy dzisiejszych cenach to jest kwota około 30-40 miliardów złotych. No i my taki majątek mamy zmarnotrawić poprzez zamknięcie kopalni. Kopalnia Krupiński to największy pracodawca w okolicach. Kilkadziesiąt osób ma dojechać do Warszawy około południa. Dziś drugi dzień procesu Ukraina przeciwko Rosji w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości ONZ w Hadze. Wczoraj swoje racje przedstawił Kijów, który pozwał Moskwę. Dziś odpowiedzą na nie Rosjanie. Do Hagi przyjechała 35-osobowa rosyjska delegacja. Na jej czele stoi naczelnik Departamentu Prawnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Roman Kołodkin. Prawdopodobnie Rosjanie skupią się na podważaniu prawa Trybunału do rozpatrywania pozwów złożonych przez Kijów. Wczoraj przedstawiła je w Hadze wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Ołena Zerkal. Kijów oskarża Moskwę o wspieranie terroryzmu w Zagłębiu Donieckim oraz łamanie praw ludności ukraińskiej i krymsko-tatarskiej na anektowanym półwyspie. Moskwa zaprzecza tym zarzutom. Przedstawiając ukraińskie pozwy, Ołena Zerkal powiedziała, że sąd powinien zażądać od Moskwy, aby ta wstrzymała finansowanie oraz przekazywanie sprzętu wojskowego prorosyjskim separatystom. Jej zdaniem taka decyzja powinna zostać podjęta natychmiast, jeszcze przed całkowitym rozpatrzeniem sprawy. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ rozpatruje podobne pozwy latami. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Na koniec o prawdziwym wyzwaniu dla organizmu i psychiki. 120 zawodników z 50 krajów uczestniczy w 13. maratonie po zamarzniętym jeziorze Bajkał. Ubiegłoroczny Bajkał Ice Marathon był wyjątkowy dla nas, bo po raz pierwszy w historii imprezy na podium stanęli Polacy. Pierwszy był Piotr Herzog, drugi Łukasz Zdanowski, dla którego był to jeden z najtrudniejszych biegów w życiu. Silny wiatr, mróz, no bo odczuwalna tak było w granicach minus 30. Krew się w ogóle przesuwa. Na drugim czy trzecim kilometrze była pęknięta tafla jeziora. Mieliśmy sobie przebiec przez pontony ustawione, przez poduszkowce. Tam były najcięższe warunki, no ale miałem na swoich treningach jeszcze cięższe. W Tatrach nieraz mnie czy śnieżyca złapała, czy jakaś mgła, ale tam było jako w zawodach najciężej. Nikt nie stanął jeszcze z obcokrajowców na podium. My byliśmy pierwsi. Maraton ma promować bajkalską turystykę i ochronę środowiska wokół najgłębszego jeziora świata. To był serwis Trójki. A teraz już Krzysztof Łoniewski i sport. Kibice piłki nożnej zacierają ręce. Po krótkiej przerwie wraca Liga Mistrzów. Dziś dwa pierwsze rewanżowe spotkania 1/8 finału. Arsenal na Emirates, prawdę mówiąc, nie ma większych albo i żadnych szans, żeby odrobić straty z Monachium. Przegrał przecież z Bayernem aż 1-5. Sporą zaliczkę przed rewanżem w Neapolu ma też Real Madryt. Na Bernabeu wygrał 3-1. Zwycięstwo na Santiago Bernabeu dało Realowi Madryt, jak to określili komentatorzy, wygodną przewagę. By móc ją wykorzystać, komentatorzy zachęcają teraz madrycką drużynę do strzelenia gola w pierwszych minutach spotkania. Wszyscy są świadomi, że Real czeka mecz, podczas którego przeciwnik będzie zdeterminowany i da z siebie wszystko, a jego wielkim sojusznikiem będą trybuny. Madryt zagra w najsilniejszym składzie z Cristiano Ronaldo, który podczas niedzielnego ligowego meczu leczył uraz. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Początek obydwu spotkań oczywiście o 20:45 i ciekawe, czy w jednym i drugim zobaczymy w akcji naszych piłkarzy. To, że zagra Robert Lewandowski, niemal pewne, ale czy na boisko wybiegną w koszulkach Napoli Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński, to się okaże. W sobotę w lidze zagrali ogony, może dlatego, że trener Sarri oszczędzał ich właśnie na Ligę Mistrzów. Nikt nie oszczędzał się we wczorajszym meczu Pogoni z Wisłą Płock. Na potwierdzenie aż 10 żółtych kartek, jakie pokazał sędzia graczom obydwu zespołów. Poza tym fajerwerków nie było. Był remis 1-1 w ostatnim meczu kolejki w Lotto Ekstraklasie. Ostatnio Tysona Fury'ego nie sposób było dostrzec w ringu. W walce o stawkę rzecz jasna. Kibice boksu pamiętają, że pod koniec 2015 roku sensacyjnie pokonał Władimira Kliczkę i odebrał mu 3 pasy mistrzowskie w kategorii ciężkiej. Tuż potem zaczęła się jednak degrengolada Anglika. Doping, kokaina, alkohol, myśli samobójcze i utrata wszystkich pasów. Fury zapowiada jednak powrót. Właśnie zakontraktował walkę na 13 maja. Jeszcze nie wiadomo, z kim skrzyżuje rękawice. Teresa Jochałk chciałaby z kolei wrócić na trasy narciarskie po 13 miesiącach od momentu zawieszenia jej za stosowanie dopingu. Taką karę nałożyła na nią rodzima federacja, dając wiarę jej mętnym tłumaczeniom, że faszerowała się sterydami, nieświadomie smarując usta maścią na poparzenia słoneczne. Tymczasem Światowa Federacja jest chyba innego zdania i kieruje sprawę do Trybunału Arbitrażowego, oczekując najwyraźniej dłuższej dyskwalifikacji i dobrze, bo ta historia z maścią na kilometr trąci fałszem. Znów o sporcie na naszej antenie po 17:00. Zapraszam w imieniu Moniki Sułkowskiej. Dziś sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami. Na północy deszcz ze śniegiem, w centrum i na południu deszcz, w górach śnieg. W Kotlinach Sudeckich możliwy deszcz marznący, powodujący gołoleć. Na termometrach od 1 stopnia na Pomorzu do 7 w centrum i 12 miejscami na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 55-calowy telewizor Smart TV marki LG z wbudowanym Wi-Fi i odtwarzaniem z USB. Już za 2499 zł. Więcej okazji w najnowszej gazetce. MediaMarkt.pl. U niektórych osób zasypianie trwa długo. Znasz to? Sięgnij po suplement diety Tonaxinum Melatonina Spray. Tonaxinum Melatonina Spray to nowość. Pierwsza w Polsce melatonina w postaci nanoemulsji podawana bezpośrednio do ust. Wygodna i szybka aplikacja do stosowania na krótko przed snem. Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie, nieuzależnie. Tonaxinum Melatonina Spray. Dobranoc. Spray na noc. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na tonaxinum.pl. Wejdź na showmax.com, zobacz mój film Czerwony Punkt i wiele innych z listy moich ulubionych. Polecam Patryk Wega. Masz ochotę na dobre kino? Wejdź na showmax.com i wybierz setek filmów i seriali. 14 dni za darmo, potem tylko 19,90 miesięcznie. Showmax. My ci pokażemy. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Na szczęście nie jest za późno, żeby kupić wymarzoną Toyotę. Wyprzedaż rocznika 2016 ciągle trwa. Legendarna niezawodność w wyjątkowej cenie. Przyjdź na dni otwarte 11 i 12 marca i przekonaj się sam. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, już prawie 10 minut po 9. Do południa. Tak, zespół British Sea Power na początek naszego spotkania, 13 minut po 9. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, witamy Państwa. Właściwie trochę mnie przestraszyła ta wiadomość, że pani Jochałk, którą podał Łoniu, bo ja też sobie smaruję usta, żeby mi nie spieszły. Z tym, że ja się z nikim nie ścigam. Mam taką koleżankę, która zawsze mówiła, ja tam się z nikim nie ścigam, ale niech mnie tylko ktoś wyprzedzi. No dobrze, to co my dzisiaj mamy w naszej audycji? Za kwadrans i dwie minutki informator ekonomiczny, Arkadiusz Jakiet i jego gość. Dzieci wiedzą lepiej, Katarzyny Stoparczyk przed 10:00. Po 10:00 płyta tygodnia i to jest album Darii Zawiałów, a Kysz. Fajny film Ryszarda Jaźwińskiego, kwadrans przed godziną 11:00, a potem jeszcze tuż przed 11:00 medal dla każdego Henryka Sytnera. Piosenka dnia, bajka, czyli Banach i Kaja. Chyba tak. A ty czego chcesz? O tym powiem Państwu po 11:00. No i co ja tu widzę? Po 11:30 mamy Dream Team. Baszka Marcinik, Agnieszka Obszańska, Ryszard Jaźwiński. Trójkowy znak jakości. Pojawią się Państwo w studiu i powiedzą, o co chodzi. No i będzie jeszcze, co dzisiaj jest? Agnieszka, wtorek. To będzie wtorek z płyty zespołu WW oczywiście.

Zapraszamy do reklamy. Zwykle syropy są tylko na kaszel suchy albo tylko na mokry. Wyjątkiem jest Herbapekt, skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i w mokrym. Dlatego Herbapekt to pewność, że stosujesz właściwy lek na swój kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie, przeciwwskazania, nadwrażliwość na składniki leku, astma, nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Kochane panie, już jutro wasze święto. Dzień kobiet! Dostaniecie goździki, pończochy, kwiatki. I przepraszam, oczywiście! Smartfony, laptopy, telewizory, smart tablety. Właśnie tego pragną kobiety. Dlatego dzisiaj w Media Expert do 21:00 nocne przeceny z okazji Dnia Kobiet. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie jest 9:30. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Na program Informator Ekonomiczny zaprasza sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Sponsorem audycji jest PZU. Informator Ekonomiczny. Adam Grzeszak, polityka, i Arkadiusz Rzekiel. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Od kiedy pojawiły się pierwsze informacje o przejęciu Opla przez francuski koncern PSA, martwimy się o gliwicką fabrykę i zakłady produkujące silniki w Tychach. Wczoraj oficjalnie potwierdzono informację o fuzji. No i co będzie dalej? No to dobre pytanie, na które chyba jeszcze nikt nie zna odpowiedzi, nawet pan prezes Tavares, czyli szef grupy PSA, dlatego że jesteśmy na etapie dopiero, tak powiem, zamkniętej negocjacji, podpisanej umowy. No i teraz będzie problem, dlatego że no, ma grupa powiększona Opla, no problem, dlatego że Opel jest firmą dużą i deficytową. No teraz właśnie trzeba będzie to jakoś uzdrowić. No ja się na tym właśnie zastanawiam. Skoro General Motors rezygnuje z Opla, bo to jest deficytowy interes, to jaki interes ma w tym właśnie francuski jeszcze koncert? Dodajmy na to, że to jest jakaś zupełnie taka dramatyczny rozwód, ponieważ General Motors był właścicielem Opla prawie 90 lat, więc po tylu latach uznali, skapitulowali. No właśnie, to jest dobre pytanie, bo jest tak, że to są dosyć podobne firmy w sumie, one mają podobną ofertę, więc teraz teoretycznie niby zbudowanie pewne związki techniczne pomiędzy niektórymi modelami, ale pewnie teraz będzie można zintegrować i części i tak dalej, więc skala, założenie jest takie, że efekt skali tej synergii, że dzięki temu będzie mógł taki powiększony koncern PSA być no takim dużym graczem, no ale oczywiście jest pytanie o to, jak będzie się rozwijała motoryzacja, bo jednak pamiętajmy o tym, że europejska rynek jest dosyć w marnej kondycji ze względu na starzenie się społeczeństwa, na zmiany nasze, tak powiem, modelu używania samochodów, że coraz młodzi ludzie już coraz rzadziej chcą mieć własne auto, w związku z czym to są problemy, na które będzie musiał dać odpowiedź również ten koncern. No a jest problem z tymi olbrzymią ilością, bo to 40 tysięcy pracowników, ileś zakładów i teraz pytanie, jak to restrukturyzować i powodować, że to będzie tańsza i bardziej wydajniejsza produkcja. No to o motoryzacji w polskim wydaniu teraz, zupełnie polskim, bo spółka Electromobility Poland ogłosiła właśnie konkurs na zaprojektowanie polskiego auta na prąd. Podobno jest szansa na to, nie chcę mi się wierzyć, by pierwsze elektryczne, miejskie tak zwane maluchy elektryczne pojawiły się już na drogach w przyszłym roku. No to jest oczywiście bardzo pobożne życzenie, zupełnie nierealne, no bo każdy, kto wie mniej więcej coś niecoś na temat, jak powstaje samochód i jak jest projektowany, no wie, że to tego się z dnia na dzień nie da zrobić, zwłaszcza jeżeli wszystko musi być zrobione od zera. Oczywiście można sobie wyobrazić, że w jakimś warsztacie z jakichś części poskłada się szybko coś, co będzie jeździło. Tylko pamiętajmy o tym, że założenie jest takie, że to ma być model taki, no już przygotowany jakiś, do seryjnej produkcji. Taki, no już z jakąś szansą na seryjną produkcję. W związku z czym te wszystkie technologiczne względy przy budowie takiego auta, no to nie jest prosta sprawa. Zmieniamy temat. W ZUS-ie mamy sporą finansową dziurę, o tym wiemy. W tym roku na dodatek rynek pracy opuści rekordowa ilość przyszłych emerytów. Co robi rząd? Myśli nad opodatkowaniem pracujących studentów i uczniów. Tak, to jest taki przykład jakiejś niekonsekwencji. To znaczy, że z jednej strony widzimy, że ta dziura się powiększa i w perspektywie będziemy mieli coraz większy problem z jej wypełnieniem. To znaczy, że sam ZUS nie będzie w stanie sfinansować przyszłych emerytur, no tak. Bo wiadomo, że na każdego pracującego, jak będzie kilku emerytów, no to wiadomo, że on no tego... No to jest jasne. Ale jest problem oczywiście taki, że tego typu rozwiązanie, tak, pewnie jest jakimś pomysłem na uszczelnienie, bo zaraz by się okazało, że jest jakaś duża liczba pseudostudentów, którzy tylko chcą skorzystać z pewnej ulgi, ale z drugiej strony ci prawdziwi studenci, jeżeli będą chcieli pracować, no to staną się nieatrakcyjni na rynku pracy i to jest ten dylemat. No a przecież jest sporo takich sektorów, gdzie właśnie pracodawcy chętnie zatrudniają takich uczniów, studentów sieci fast foodów. Tak, i to jest, mało tego, i to jest właściwie bardzo, że tak powiem, społecznie ważna działalność, dlatego, że ona powoduje no takie miękkie wchodzenie tych ludzi w takie dorosłe życie i w rynek pracy, więc oni poznają świat również od tej strony, jak się, nie tylko jak się wydaje, ale jak się zarabia pieniądze. Przyspieszają pracę nad elektronicznym dowodem osobistym. Jeżeli do 2019 roku e-dowody nie będą gotowe, będziemy musieli oddać prawie 150 milionów złotych unijnej dotacji, a mnie jeszcze zaciekawiła taka informacja, że przy okazji mają się pojawić aplikacje na smartfony, w których będziemy mogli posiadać pod elektroniczną postacią na przykład dowód rejestracyjny i prawo jazdy. To fajne. No bardzo to, że tak powiem, będzie wygodne, natomiast kwestia tego e-państwa, to znaczy tych wszystkich funkcji cyfryzowania rozmaitych obszarów państwa, no idzie dosyć powolnie. No to niestety jest tak, że jeżeli mamy... No ostatnio Komisja Europejska zwracała nam uwagę, że jesteśmy w ogonie. Jesteśmy w ogonie i to jest tak, że ten paradoks, że na przykład, no nie wiem, banki i w ogóle cała na przykład sfera tam, gdzie jest konkurencja... To znakomicie, to my jesteśmy przodującym krajem. Tam, gdzie jest konkurencja, gdzie są prywatne firmy, gdzie to też wszystko działa. Radzimy. Natomiast w momencie... administracja? No właśnie, mamy państwo, mamy i wszystko idzie strasznie powoli i rzeczywiście, no gdyby te pieniądze przepadły, no to byłaby i prestiżowa, i ekonomiczna strata. Na koniec. Podobno komputer, a właściwie to już taka prawdziwa sztuczna inteligencja, jest już tak sprytny i ta inteligencja jest tak sprytna, że potrafi wygrać z człowiekiem nie tylko w szachy, ale w pokera. Niezły blef. Tak, to znaczy rzeczywiście ostatnio to jest taki program z chyba Liberatus on się nazywa, to jest naukowcy z Pittsburgha stworzyli program sztucznej inteligencji, która mało, że potrafi wygrać z człowiekiem w pokera i to nie człowiekiem takim zwykłym, tylko z mistrzami. Mhm. Ona wygrała w takiej rozgrywce i to chyba $1,5 miliona, bo to nie były żarty, także to była rzecz i ten, ale to, co ciekawe, to jest to, że ten program sam się tej gry nauczył, dostał tylko zasady, poznał zasady, natomiast resztę przećwiczył sam, nauczył się mało tego, nauczył się blefować, w związku z czym jest to taka zapowiedź, jakby pokaz możliwości sztucznej inteligencji takiej, i to takiej samouczącej się, w związku z czym, ja już się zaczynam

wiedzieć, piekło czy raj, czy też mam się błąkać jak ptak, gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem wszystkim spędzam swe dnie. To chyba w ogóle pierwsze nagranie Martyny Jakubowicz, jakie usłyszałem przez radio, gdzieś między. Za kwadrans godzina 10. Dzieci wiedzą lepiej. Kto to jest dziecko? To jednak jest człowiek, ale urodzony przez matkę. Najpierw jest dzieckiem, a potem człowiekiem. Chyba potem dorosłym. Jest. Jest. Najpierw jest człowiekiem, potem jest człowiekiem i jeszcze potem jest człowiekiem. Ta, jasne. A kiedy człowiek przestaje być dzieckiem? Kiedy ma ciążenie. Jak jest dorosły, jak ma ciążenie. Jak ma żonę. Zjajkowania. Ale to jajkowanie musi się tylko kobieta wykonać, no bo ona jako jedyna może rodzić. Tak już świat został stworzony. I to nie przez Boga, tylko normalnie nie, to była ewolucja małp i już. Ta, jasne. Człowiek wcale nie jest od małpy. A moja mama szybko się owinęła tępowiną i był strach. No, nie wolno kobietom skakać, jak są w ciąży, w kaluszkach. Popsił, bo wtedy może coś się dziecku stać. Dziecku! Nie wolno. Nie. A czym różni się dziecko od osoby dorosłej? Dobrością. No, to znaczy, jest dobre dla przyrody. Nie depcze przyrody. Mój dziadek jest przyrodnikiem, kiedyś to już niósł kamerę, a teraz, jak już będę trochę starszy, to będzie mnie zabierał w przyrodę i będę występować przed kamerą. I to będzie już naprawdę, nie mogę doczekać. No. A chcielibyście kiedyś mieć dziecko? Ja nie, bo ciężenie jest nie dla mnie. Oj, a jak bocian ci przyniesie, to co? To będę miała ptaka. Ja bym chciała przez całe życie same psy. Pudelka i miniaturkę. Tylko ten pies ma być dziewczynką, bez siurka. O, a ja bym, wiecie co chciał? Ja chciałbym mieć psa, córkę i syna, a żonę to bym chciał mieć blondynkę. Dlaczego? A, po prostu mnie tak ciekawi. Mhm. Ja kocham być dzieckiem i trochę dorosłym. No i nie cierpię kobiety, no bo mają wciążenie, bo nie lubię być w szpitalu. Nie cierpię tego. Dorośli nic nie lubią. I są troszkę surowi, a dzieci są mili. I dorośli się bardzo często kłócą. O, tak! O tak, oczy na poważnie. A tak w ogóle każdy będzie kiedyś dorosły. Szkoda, nie da się inaczej. Tak, powiem dzieciom, że szkoda, że każdy kiedyś będzie dorosły. Katarzyna Stoparczyk, dzieci wiedzą lepiej, kto to jest dziecko. Za 13 minut godzina 10. 20 lat temu zmarła Agnieszka Osiecka. Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu, dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, że potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach. Kropelka żalu, której winien jesteś ty. warto w byle pustkę iść, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Odloty nagłe i wstydliwe, niezabawne, nic nie wiedzący, a zdradzony pies. Żałośnie chuda kwiatów kiść i nowa złuda, nowa nić. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy mi chłodu. Braku słów, uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Tak, zastanawiałem się, szykując trzy piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej, jakie wybrać, i to jest taka oczywista oczywistość, ale ta piosenka zawsze robi ogromne wrażenie. Pies czy miś. Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce. Agnieszka. Widziałem ją wielokrotnie tu na korytarzu Myśliwieckiej 357. Pewnie mijaliśmy się gdzieś na festiwalu w Opolu, no ale tak naprawdę nigdy nie poznałem jej. Kiedy Maryla Rodowicz szykowała taką kolekcję trzech płyt z największymi przebojami, poprosiła mnie, żebym na jedną płytę napisał taki krótki tekst. I to było, napisałem to w formie listu do artystki. Nie wiem, że Agnieszka napisała też taki list za namową Maryli. I mieliśmy się spotkać na jakiejś imprezie towarzyskiej, ale jakoś tak rozchorowało mnie i niestety właściwie nie poznałem Agnieszki Osieckiej, ale znam wiele jej piosenek i jest mi bardzo bliska. Dzisiaj mija 20 lat od śmierci Agnieszki Osieckiej. Za godzinę i za dwie godziny utwory, które bardzo, bardzo, bardzo rzadko pojawiają się w radiu. No a teraz sałatka włosko-francuska. Myślę, że przed godziną 10 w sam raz. Najpierw Juliet, a potem Zucchero. Salut dans ma peau sur la plage, je me la joue mélo, je drague les nuages. Salut dans ma fête, c'est dommage, et tout c'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, seul dans le bateau. Je mets les voiles, mais solo je prends l'eau. Tes matelots. Plus voir